राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2058 30 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम ृतुनमद्बन्धम् परम् ब्रह्म सदाकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वम् वन्दे नन्दात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे उपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरे नमः वसुदेव सुतम् देवमङ्गलस्य च नोर्वर्धनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितवरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वभाव न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले व्यो नम महात्म्यो नम सर्वे व्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। धन कमाना और भोग भोगना इसके लिए मनुष्य ही नहीं मिला है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत खुदाई। यही तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर है इसका फल रुपया कमाना और विषय भोगना, ये धर्म नहीं है। आज विषय भोग के लिए ऑपरेशन कराते हैं, तसी बंद करता है, गोलियां खाते हैं, दवाइयां खाते हैं, शरीर बिगाड़ते हैं, मर जाते हैं। हजारों लुगाया मर गई गर्भपात करने में, मर गई, मर जाओ बेश बनो पाप करना, कितना ही कष्ट हो बनो पाप करना, ऐसे लोग लगे हुए हैं। बहुत विपरीत बुद्धि है, बूंदी ऊंदी बुद्धि, ऊंदी बुद्धि, ऊंदी बुद्धि। मनुष्य शरीर मिला है सज्जनों परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। महा महा महा पाप करके महान नरकों में जाते, नरकों में जाते रेली जाने के लिए नहीं है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इतना ऊंचा उद्देश्य मिला, उसको छोड़ करके महान नरकों की प्राप्ति कर रहे। सत्संग करने वाली बहनों में भाइयों में ये दिशा हो रही है। अब क्या बतावे दूसरे जगह, इससे क्या, हर एक आदमी जहां पापा में लगते हैं उसमें स्थिति नहीं है। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, उस शरीर को लेकर ऐसे घोर पाप बचा रहे। सावधान हो जाओ सब, हमें तो यही प्रार्थना है, सब सावधान हो जाओ। भाई बहन जो सुनते हैं, सावधान हो जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, परमात्मा की प्राप्ति में लग जाओ। और बहुत बढ़िया समय, बहुत बढ़िया मिला है, मौका बहुत बढ़िया मिला है। ऐसा मौका मिलाने से नहीं मिलना। जैसे बाड़ी ने कहा है, ऐसा बनाओ बनाने से बनता है। मैं शरीर रखूंगा, आपकी प्राप्ति होगी, आप सामने है, आपके सामने मरना, ऐसा कोई मनुष्य कर सकता है? ये तो भगवान की कृपा से होता है, ऐसा मौका मिलेगा नहीं। मरने के लिए बात आ गया, जीने की इच्छा नहीं, मरने के लिए भी, तो ऐसा मौका सच्चे जैसे परमात्मा में लग जाओ, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए भविष्य की जरूरत नहीं और क्रिया की जरूरत नहीं और पदार्थ की जरूरत नहीं। कितनी बढ़िया बात है, ऐसी बात मिलती नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति सुलभ है, ऐसा कई बात तो आई है। योग वशिष्ठ में है कि पुष्प मलने में देरी लगी है, परमात्मा की प्राप्ति देरी नहीं लगती। पर इसीलिए भविष्य भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, पदार्थ भी नहीं है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, किसी का अवसर नहीं है, वो अपना है अपना। अरे इतनी कृपा है, स्वयं बड़ी भारी कृपा करते हैं। आश्चर्य हो जिस आश्चर्य, हम लोग इतने तत्परता से लगे नहीं है, परंतु उसकी कृपा विलक्षण है, अलौकिक है, विचित्र है, ऐसी कृपा है। ऐसी कृपा प्राप्त होने पर भी अगर प्राप्ति में नहीं लगे तो कौन लगोगे। मेरी धारणा से एक बात कहता हूँ, ऐसा सुंदर मौका बहुत कम मिलता, बहुत कम मिलता नहीं। उत्तराखंड की भूमि, गंगा जी का किनारा, सत्संग, इतनी सूम बातें, रामायण गीता जैसा ग्रंथ, परमात्मा की प्राप्ति सरलता से, भाई बहन कोई पापी हो, दुराचारी हो, सदाचारी हो, कैसा क्यों न हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी वेश में हो, किसी परिस्थिति में हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, हर एक बीमारी में हर एक स्वस्थ परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसे मिलती नहीं है। ऐसा मौका मिला है, ऐसे मौके में भी अगर प्राप्ति नहीं गई तो कब करोगे। ये निश्चय समझो, ऐसा मौका नहीं मिलता है, फिर कई जन्म होगा, क्या होगा क्या पता नहीं। लोग बड़े पतन में जब जा रहे, अच्छे अच्छे वर्ण में, ब्राह्मण वर्ण में, पेश जन्म में होने वाली छोरिया भंगाले भागी, क्या दशा हो सी भगवान जाने, ऐसी दशा हो रही है। क्या बुद्धि हो गई है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हमारी भी न जाने पागल हो जाए तो क्या करेंगे, कोई ठिकाना नहीं है, क्या दशा होगी हमारी। इस बात से सच्चे हृदय में लग करके जल्दी से जल्दी, देरी करने नहीं चाहिए, देरी करने नहीं चाहिए, सच्चे हृदय से लगना है। आपके समझ में आवे ना आवे, पर तो मौका बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर अवसर मिला है। सच्चे हृदय से लग जाओ, एकदम परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी उन्नति होने का मौका। संतों ने लिखा है, एक संतों ने लिखा, भोजन किया हुआ, प्यास लगी, कमंडलों में जल है ठंडा, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के बिना पीऊंगा नहीं। मैं नहीं कहता आप दिशा मरो, पानी मत पियो, भूख लग जाओ मत खाओ, नींद आवे सो मत, ऐसा नहीं कहता। पर वो कहता है पानी पीने का मन नहीं करता, इतनी देरी भी कैसे सही जाए, जल पीने की देरी कैसे हो, जल्दी होनी चाहिए। ऐसे लगन लगे भीतर थे, तरफ परमात्मा दूर नहीं है, सबके पास में, सबके हृदय है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय दृष्टि, सर्वभूता नाम विश्व में भी, मनुष्यों में भी, स्थावर जंगमों में, जलसर थलसर नवसर सब में, सबके भीतर विराजमान है। ऐसा प्यारा, ऐसा सामर्थ और इतना व्यापक, सबके हृदय में सुनाई देने वाला एक एक और कोई है नहीं। ना तत् समोस जब धरिगा कुतोन्य, समान भी कोई नहीं, आदि कैसे होगा। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति सरलता से हो जाए, ऐसा सुंदर अवसर है। और ये हरदम रहेगा नहीं, ये मौका हरदम नहीं मिलेगा। शेर जी थे, काम खराब थे, काम आज आज नहीं है। भाई जी थे अच्छे अच्छे, संसार में अच्छे अच्छे आदमी चले गए, कल्याण के लेखक अच्छे अच्छे चले गए, आध्यात्म विषय में ऊंचे ऊंचे लेख करने वाले चले गए। तो आप और हम कितना दिन रहेंगे, इतना कितना दिन की उम्मीद है और रहने की पता नहीं है, किस क्षण में चले जाए। बहुत कच्चा मामला है। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए जल्दी से जल्दी करे। तूर्णम यते न पते न मृत्यु यावत, तूर्णम यते लब्ध्वा सुरूप विदम बहुशम भवान्ते मानुष्य मार्थद मनित्यमपय धीया, तूर्णम यते न पते न मृत्यु यावत निःशेषाय विषय करो सर्वतशात। विषय सबसे मिलेंगे, परमात्मा की प्राप्ति का मौका हरदम भिंडी बताए। अभी जैसा अवसर मिला है नहीं मिलता ऐसा, मौका बहुत बढ़िया मिला है। संसार से आंख मीच लो, संसार इतने में मत देखो, सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाओ। मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर ऐसी बड़ी भारी महिमा है। आज तो इसको नष्ट कर रहे हैं, मनुष्य नहीं जन्म है, गर्भपात कर दो तो लड़का जन्म है नहीं। बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप है। ऐसा पाप है वो करने में लगे रात दिन, बड़े भारी आश्रय आएंगे। कहां होती गई भारतवर्ष में, हिंदू समाज में, ऐसे पवित्र देश में, पवित्र जन्म है, पवित्र स्थान में, ऐसे होते हुए क्या बुद्धि मारी गई है, कैसी नीचता आ गई है। हजारों स्त्रियां गर्भपात करने में मर गई, मर गई, मर जाए बेशुमन पाप करना सामू को यद पापम ब्रह्म हत्याया गर्भपात ने महापातक है। ब्रह्म हत्या महापातक, मदिरापान ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी गमान, ऐसे बड़े भयंकर पाप। और पापों से दूना पाप है गर्भपात में, वो गर्भपात करा रहे। बने घरों पानी भी पीना धर्म नहीं है, महान अशुद्ध महान। ऐसे मौके में ऐसे परमात्मा प्राप्ति की सुगम, ऐसे समुदाय में ये भगवान ही अलोक कृपा है, विचित्र कृपा है, अलोक कृपा है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। शतम विहाय भोगतव्यम सहस्रम शानमासरेत, लक्षम बजाय दातव्यम कोटि तक त्वारे स्वरे। शास्त्र में लिखा है एक तरफ शौक है एक तरफ भोजन करना है, एक तरफ शौक में शौक एक तरफ भोजन करना हो तो 100% भोजन पहले कर लो, और 1000 काम है एक तरफ एक स्नान करना है तो स्नान कर लो। शतम विहाय भोगतव्यम सहस्रम हजार सहस्रम स्नान मासेत लक्षम विहाय दातव्यम लाख काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ, दान पुण्य पे नहीं करो। अरे करोड़ कर्म बिगड़ते हो, करोड़ करोड़ मामूली पैसा में लिए, मामूली पदार्थ में लिए, रुपया ले ले, रुपया ले ले, सत्संग छोड़ देते हैं, रुपया ले लो, रात में मर गए तो रुपया तो रहेगा, सत्संग में नियाल हो जाए वो भगवान का भजन कोटिंग तक द्वारी सुने, करोड़ों काम बिगड़ता हो तो बिगड़ो, परमात्मा की प्राप्ति करो, ऐसा मौका अब मिलेगा नहीं। इस बात के भाइयों बहनों सुसो आप, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, फायदा ही होगा, इसे नुकसान नहीं हुआ। संसार का काम करते हैं उसमें नफा और नुकसान दोनों होते हैं, नफा भी हो जाए नुकसान भी हो जाए, लेने के देने पड़ जाए। इस धर्म में धावन निवी लिवाने तुझे रस खले इतना पते दियो, इस मार्ग में सच्चे हृदय से लग जाओ, लाभ ही लाभ होगा, लाभ ही लाभ होगा, लाभ ही लाभ होगा, हानि नहीं होगी, हानि नहीं होगी, केवल लाभ, केवल लाभ, केवल लाभ। कोई धन की जरूरत नहीं, कोई जनता की जरूरत नहीं, अरे पढ़ाई की जरूरत नहीं, पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप हो वैसे के वैसे ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। अभी छेद सुदुराचार, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, अन्यायी से अन्यायी, एक दर्जा तो क्षिप्रम भवित है परमात्मा बहुत जल्दी। और शाश्वत शांति नहीं, धर्माधा दे शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाए। कौन ते प्रजानी हमें भक्त प्रदर्शति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, ऐसा सुंदर मौका मिला है। सज्जनों सच्चे दिशा लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भूलो नहीं भूलो नहीं, भीतर से आवाज भर हे नाथ। भगवान के लिए व्याकुलता हो जाए तो मैंने पढ़ाए पुस्तकों में संतों ने कहा है, व्याकुलता के अग्नि में सब पाप हो जाते, सब पाप खत्म हो जाते, निर्माता हो जाती है, व्याकुलता हो जाए, बड़े बड़े घोर पाप रहता है। भगवान के लिए व्याकुल हो जाए, वो व्याकुलता की अग्नि में सब नष्ट हो जाते हैं। आपको गुरु मिले न मिले, कोई संत मिले न मिले, केवल व्याकुलता हो जाए भगवान के लिए, और एक व्याकुलता में सब पाप नष्ट हो जाए, सब दुर्गण दुराचार सब खत्म हो जाए, सदा के लिए शांति मिल जाए, महान भाव लाभ हो जाए, महान लाभ, महान लाभ। ऐसा मौका है, बड़ा सुंदर है। उत्तराखंड ही भूमि जी गंगा जी का किनारा, गंगा जी का किनारा, ऊपर भर में गंगा जी जाते हैं, तीन रात रह जाते, तीन रात जिसका मातम, अच्छा महीना महीना, दो दो महीना, तीन दिन महीना रहते हैं, गंगा जी पीते हैं, गंगा जी स्नान होता है, गंगा जी के दर्शन, दूसरा जन्म शतम पापम, दर्शन करने से सौ जन्मों का पाप नष्ट, दर्शन करने से भाव है नहीं, भाव फ्रेज मन का भाव, सातु दर्शन जावते चेते धरिए पाव, पैन पैन अश्मेत जिग बने मन का भाव, मन का सद्भाव होने से बहुत लाभ है, बहुत लाभ, बहुत लाभ। एक एक चीज मूल्यवान है, एक चीज मूल्यवान, ऐसा मूल्यवान समय संगर अवसर समय बहुत विचित्र मिला है। सच्चे हृदय से लग जाओ राम जी में, संसारे भोग भोग लिए, एक बार दो बार चार बार पांच दस बार बीस बार पचास बार कभी तृप्ति नहीं होगी। लाए जिम लाभ लोभ अधिकारी लाभ होता जो लाए और लगती है सेवन सेवन सेव लालसा बढ़ती है, कभी शांति नहीं मिलती, लगती रहती है। और भजन में मन लग जाओ, भजन में निहाल हो जाती नहीं, भगवान की कृपा से सब काम ठीक होता है। अलौकिक अलौकिक अलौकिक विचार, भगवान की कृपा से अलौकिक विचार है। ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाइयों, समय मिल गया बढ़िया, मौका मिल गया बहुत बढ़िया, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, सुखी हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा। भगवान का नाम आय कीर्तन करोगे सब कीर्तन, सब मौका मिलता, सब तरह का मौका। शास्त्रों की बातें, गीता जी की गीता एक सर्वबंध, सब लोग जो अच्छे सज्जन है वे मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी आदि वे भी भगवद गीता की महिमा करते हैं। वो गीता जी के खुली ठीका खुली बातें कितनी विचित्र बातें हैं, अपने को मिल रही है, ऐसे हरने को नहीं मिलती, ऐसी बातें दुर्लभ बात है। दुर्लभ साध सुलभ कर पावा, दुर्लभ साध सुलभ कर पावा, भगवान की कृपा से सर्व सुलभ मिल गया है। ऐसा मौका पा कर आदमी को चूकना नहीं चाहिए, सावधान से सावधान, सावचेती के साथ में सच्चे हृदय से लग जाओ, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ। एक ही प्रार्थना, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। केवल एक बात, अच्छा तो स्मृति मात्र है ना, याद मात्र है, यश स्मरण मात्र है ना, सर्व संसार बंध मुझे जिनके याद मात्र करने से सर्व संसार से मुक्त हो जाता है। जिस परमात्मा के स्मरण करने से जन्म का संसार बंधन छूट जाता है, उस परमात्मा का स्मरण करो, याद करो, बहुत सुंदर अवसर है। सचम भाई कोटिन तक द्वारी सुने तो भगवान में लग जाओ, भगवान की ऐसी विलक्षण कृपा है, बहुत विचित्र कृपा है, क्या बताऊ ऐसे अचित्र कृपा, विचित्र कृपा, विचित्र विचित्र। जितना महिमा गाओ कम है, कम कम है, ऐसी कृपा है। दुराचार द्रोणों में फंसे हुए ऐसे मनुष्यों का भी उद्धार हो जाए जल्दी, कल्याण हो जाए जल्दी से जल्दी, ऐसे सच्चे हृदय में लग जाओ हे नाथ हे नाथ। करो प्रार्थना भगवान से, बहुत सुंदर मौका मिला, बहुत सुंदर। हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास ऐसी वाणी नहीं है जिस वाणी से आपको मैं बता सकूं, ऐसी विदिशा कृपा है, ऐसी विदिशा कृपा, विचित्र कृपा है, बहुत विचित्र कृपा है। सबका कल्याण हो जाए, बहुत जल्दी उद्धार हो जाए, भगवान की अनुग्रह कृपा है, अनुग्रह कृपा, विदिशा कृपा। जो न तरे भवसागर ही नर समाज असपाय, ऐसा मौका पाकर के जो उद्धार नहीं करता, शोक निंदक मंद मति आत्म जाए, वो निंदा का पात्र है। मंद मति आत्महत्या आत्महत्या हो जाए, ऐसी दुर्गति होती है। ऐसा मौका ऐसा जिसमें तो बताई गए मनुष्य शरीर और यह मनुष्य शरीर के सिवाय बहुत सामग्री है, ऐसी सामग्री नहीं मिलती। हर एक जगह ऐसी सामग्री नहीं मिलती, ऐसी सामग्री मिली है। अब भी अगर भगवत प्राप्ति नहीं करी तो कब करोगे? कौन सा दिन आएगा, कौन सी अवस्था आएगी, कौन सा शरीर होगा, कौन सा संग होगा जिसमें इससे बढ़कर अवसर मिलेगा? विश्वास से सच्चे हृदय से हे नाथ लग जाओ, प्रेम से निहाल आदमी सदा के वास्ते परम शांति प्राप्ति, परम लाभ की प्राप्ति, ऐसा सुंदर मौका है। हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, ऐसे पुकारो उसको, कहो, बहुत जल्दी काम बनता है। बड़े बड़े पापों से बहुत जल्दी छुटकारा हो जाता है। सच्चे हृदय से लग जाओ, सच्चे हृदय से हे नाथ मौका आ गया है, अवसर ऐसा मिलेगा नहीं, मैं ऐसा अवसर मिलेगा नहीं, ऐसा मौका मिलेगा नहीं। आपसे जाता है ऐसा संग पा कर गई लाभ नहीं लेते तो कब लोगे? और समय कब आएगा सोचते हो? ऐसा सुंदर मौका अवसर, बहुत बढ़िया चीज मिली है, बहुत अवसर। सच्चे हृदय से एकदम हे नाथ चलते फिरते उठते बैठते रात में दिन में काम करते हुए सोते जलते हुए उठते ही बैठते गए स्वागत गए सोए हरिया दिन घट राम जी कबू प्रगट हो हरदम चलते फिरते उठते बैठते हे नाथ पुकारो सच्चे हृदय से व्याकुल होंगे दुखी हो गए हे नाथ हे मेरे शामिल अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे, सब भस्म हो जाएंगे। प्रत्यक्ष दिखता है, पर प्रत्यक्ष अंतःकरण में प्रत्यक्ष लाभ प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसा मौका है। आप माने न माने आपकी मर्जी है, बात ऐसी है, ऐसी बात विचित्र कृपा है। एक आदमी सोचे है तो उसको खुद वो अनुभव होगा कि मेरे ऊपर जैसी कृपा है ऐसी कृपा हर एक पर नहीं होती। एक आदमी को ऐसा अनुभव होता। अब क्या है पता नहीं, हिना हे प्रभु बहुत लाभ की बात है। सच्चे हृदय से बहुत सामग्री मिल गई है, बहुत अलौकिक विचित्र सामग्री मिल गई है। अपने को अवसर बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छी सामग्री मिली है। बहुत शांति ऐसा मौका है। विश्वास से सज्जनों सच्चे हृदय से लग जाओ, बहुत सुंदर। तो बोध गया में पालू छोड़ी गाय सज्जन दूध जरे, ऐसा मौका है। जी मिलायो दुर्लभ मिनखा दे ही पायो मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिनखा दे ही पायो मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिनखा दे ही पायो मोको जीवड़ा सत संगत में चाल थारो काई बिगड़े मनवा सत संगत में डरे मनवा सत संगत में चाल थारो काई बिगड़े मनवा सत संगत में साम पुर छोड़ो है थाल छोड़े जी मो माला माल साम पुर साम पुर छोड़ो है थाल छोड़े जिमो माला माल साम पुर अरे काटो चोरा सीरो काल थारो काई बिगड़े काटो चोरा सीरो काल थारो काई बिगड़े मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिनखा दे ही पायो मोको राम जी यो दुर्लभ मिनखा दे ही पाय जीवड़ा सत संगत में चाल थारो काई बिगड़े मनवा सत संगत में गाय पावसियोड़ी त्यार झर झर बहवे दूधा धार गाय गाय पावसियोड़ी त्यार झर झर बहवे दूधा धार गाय पावसियोड़ी त्यार अरे हो जा पीवण ने तैयार थारो काई बिगड़े हो जा पीवण ने तैयार दे ही पायो मोको राम जी दुर्लभ मिनखा दे मनवा सत संगत में चाल थारो काई बिगड़े जीवड़ा सत संगत में गड़े मारा मनवा सत संगत में चाल थारो काई बिगड़े मनवा सब की कर सेवा उपकार मुख सो हरि हरि नाम उचार सब की कर सेवा उपकार मुख सो हरि हरि नाम उचार सब की कर सेवा उपकार मुख सो हरि हरि नाम उचार सब की कर सेवा अरे झट हो जावे बेड़ा पार थारो काई बिगड़े झट हो जावे बेड़ा पार करो ए मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिन खा दे ही पायो मोको राम जी मिन खा दे ही पायो मनवा सतसंगत में चाल थारो काई बिगड़े जीवड़ा सतसंगत में चाल थारो काई बिगड़े मारा मनवा सतसंगत में चाल थारो काई बिगड़े तो सुनाओ कीर्तन सुनाओ पद बढ़िया तो बढ़िया बोल बोल और बोल रहे बढ़िया बोल बीरा गंगा के तट पर चाल दिखाऊं तन हर नगरी बीरा गंगा के तट पर चाल दिखाऊं ओ बीरा गंगा के तट पर चाल दिखाऊं तन हर नगरी ओ बीरा गंगा के तट पर चाल दिखाऊं तन हर नगरी बीरा संतारा दर्शन हो ये भाई मारा संतारा दर्शन हो बीरा मारा संतारा दर्शन हो ये भीड़ हरि भगतन रीरे भीड़ हरि भगतन हो बीरा गंगा के तट पर चाल दिखाऊं तन हर नगरी हो बीरा गंगा के रीर बीरा गंगा के तट पर चाल दिखाऊं तन हर नगरी बीरा गंगा के हर बीरा मिले न बारम बार भाई हो बीरा मारा मिले न बारम बार मोज मिन खा तन रीरे मोज मिन खा तन हर बीरा गंगा के तट पर चाल दिखाऊं तन हर नगरी बीरा गंगा के तट पर चाल बीरा अमृत भरिया हो दबी हो बीरा मारा अमृत भरिया हो दबी बहत नदियां धन रीरे बहत नदियां धन हो बीरा गंगा के तट पर चाल दिखाऊं तन हर नगरी बीरा गंगा के तट पर चाल दिखाऊं तन हर नगरी बीरा होले तो होले मत चाल ओ भाई मारा होले तो होले मत चाल हो बीरा मारा होले तो होले मत चाल करो ना देरी पल छिन की रे करो ना देरी पल छिन की बीरा गंगा के तट पर चाल दिखाऊं तन हर नगरी बीरा गंगा के तट पर चाल दिखाऊं तन हर नगरी बीरा जन्म सुफल हो जाए। रे बीरा मारा जन्म सुफल हो जाए। ओ भाई मारा जन्म सफल हो जाए। मिटे दुविधा मन री रे, मिटे दुविधा मन री। बीरा गंगा के तट पर चाल दिखाऊं तन हर नगरी। नगरी रे भाया गंगा के तट पर चाल दिखाऊं तन हर नगरी। भाया गंगा के तट पर चाल दिखाऊं तन हर नगरी। दिखाऊं तन हर नगरी हो दिखाऊं तन। सब कीर्तन भगवान है याद, भगवान है पुकारो सच्चे पुकारो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो पुकार।